silinmiyor gözlerimden o hatıralar. Silinmiyor gözlerimden o hatıralar. Uzadı bitmiyor bu aylar yolu. Uzadı geçmiyor bu aylar yolu. Öldür beni yaşamayı istemiyorum. Senden ayrı bu çileyi çekemiyorum. Güldür beni ağlamayı istemiyorum. Senden ayrı bu çileyi çekemiyorum. Teselliyim bir yudum şarap. Şimdi benim tek teselliyim bir yudum şarap. Bunca yıldır ağlıyorum yetmez mi?